Діяння апостолів. Розділ 15. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів: «Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися». По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними вирішено, щоб Павло і Варнава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами та старшими, і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. По довгій суперечці встав Петро і до них промовив: «Мужі, брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою серця їхні. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести? А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті». Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив: «Мужі, брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти з-поміж них народ для імені Його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано: а після цього я повернуся і відбудую намет Давида занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. Каже Господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що не вертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей, бо здавен-давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи». Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з-поміж себе і послати в Антіохію з Павлом та Варнавою Юду, званого Варсавою, і Силу, мужів-проводирів, поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що: «Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії, привіт! Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож, ми вислали вам Юду і Силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного. Стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушенини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, зраділи тією втіхою. Юда та Сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали Слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави: «Повернімось і відвідаймо братів у кожному місті, в яких ми були, звіщали Господнє Слово, щоб довідатися, як маються». А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у Памфілії і не пішов був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши Силу, рушив у дорогу, переданий братами Господній благодаті. І проходив він через Сирію та Кілікію, зміцняючи церкви.